Мара Шомберга. У Мальбарку, альбо, як яго яшчэ называлі на нямецкі лад, Марыенбургу, Марыенбург – горад, названы ў гонар Дзевы Марыі. Сталіцы крыжацкай дзяржавы таксама збіраліся на вялікую раду комтуры і самыя знатныя рыцары ордэна. Вялікі магістр Конрад Цольнер, вялікі маршал Конрад фон Валенрот і ягоны брат Ульрых, комтуры Генрых Клей і Дытрых Крусце, Конрад Кібург, якога павінны былі вось-вось прызначыць паслом ордэна, і іншыя знатныя рыцары. Але рыцар Шомберг у тым не ўдзельнічаў, і гэта давала яму скрухі ад таго, што ён такі нязначны і робіць пакуль самую чорную працу. Разам з тым ён суцяшаў сябе тым, што чорная тая праца патрэбная для магутнасці ордэна. Ён, прыехаўшы ў Мальбарг, здаваў памочніку казначэя ордэна Хельмуту куфар з каштоўнасцямі з лідскага замка. Перад пакой, дзе прымаліся прывезеныя каштоўнасці, быў досыць прасторным. Пра тое ж, якой была сама скарбніца, шараговы здабыўся скарбаў Шомберг, мог толькі здагадвацца. Туды, у святыя святых ордэна, дапускаліся толькі па спецыяльным дазволе вялікага магістра. Нават сам казначэй ордэна не мог сам адчыняць скарбніцу, а толькі разам з вялікім магістрам і камандорам. Усе яны мелі розныя ключы, і дзверы адчыняліся толькі тады, калі усе тры ключы былі ў наяўнасці. «Перліна, акутая золатам», – пісаў Хельмут вострымі гатычнымі літарамі на пергаменце, і яго хударалявыя пальцы трымалі гусінае пяро, як дзіду. Кульгавы, скручаны артрытам Хельмут, аднак захаваў ваяўнічы дух Одына, старажытнага бога германцаў, і прагна распытываў прыезджых і мясцовых рыцараў пра баі і напады. «Пяць мужчынаў на 10 паганцаў замка?» – пагадліва фыркаў ён зараз, выводзячы літары. «У мае гады мы ўдвох спраўляліся з гэткімі мужыкамі, хай сабе пры дзідах і мячах». «Нас, рыцараў, таксама было двое», – пярэчыў Шомберг, – «астатнія з прызамкавага зброду». «Але ж без іх не абышліся», – кручком сагнуўшыся над пергаментам кпіў Хельмут. «Да вы да таго ж білі з засады!» – Шомберг закіпаў злосцю. Нашто ён чыстасардэчна расказаў гэтаму жоўта-зялёнаму калеку пра ўсе падрабязнасці нападу. «Цяпер слухай кпіны і выглядай у вачах мальбарскіх рыцараў няўмелым і ледзь не баязлівым ваякам, бо ясна, што гэты кручок пра ўсё ім раскажа. Аднак скарб таго варты, галоўнае, што мы прывезлі яго сюды», – з гонарам сказаў ён. «О, так, так», – няўважна адказаў Хельмут, ставячы свечку бліжэй да пергаменту. «Што там далей? Медальён залаты, усярэдзіне круглы сапфір. Наколькі каратаў ён цягне?» Але ж і прыгожы не мог утрымацца ад захаплення стары кручкатвор. «Няшмат такіх нават у нашай скарбніцы». Ён стаў узгадваць, што, здаецца, у англічан толькі што з'явіўся падобнага густа васильковага колеру сапфір, агранены ў форме ружы. Яго збіраюцца ўправіць у крыж на брытанскай кароне. Лічыцца, нібыта гэты камень вылечвае ад сутаргаў. Але Шомберг яго не слухаў. Як зачараваны, ён не мог выпусціць з рук гэты масіўны залаты кругуляк. З той першай хвіліны, калі ён дастаў яго са скрыні там, пад лідай, яго як ударылі, цёмна-сіні, шаўковым бляскам камень нібы засвяціўся у яго руках, ажывіўшы вытанчаныя завіткі узору навокал. Зялёныя смарагды адцянялі незвычайны колер сапфіра. надаючы яму бляск і глыбіню. Ён і тады не ўтрымаўся, надзеў тоўсты залаты ланцуг на шыю, як прымеру на сябе. Так, медальён такой работы і такога кошту дастойны самога вялікага магістра. За час падарожжа ён некалькі разоў адчыняў куфар, у потай ад суправаджальнікаў надзяваў залаты той кругляк на шыю і скакаў далей, адчуваючы, што камень нібы саграе ягонную душу. Ён часта, здаецца, нават замнога думаў пра яго, адкуль у глыбіннай Літве узялася гэткая каштоўнасць. Сярод рыцараў хадзіла шмат легендаў пра рэчы, прывезеныя з усходу. У іх амаль заўсёды ўдзельнічала магія, нешта непазнавальнае і таямнічае. Невыпадкова вырваліся ў яго там жа, на лясной паляне, словы аб тым, што такі медальён можа насіць толькі вялікі магістр, і яны апанавалі душу. Калі вялікім магістрам стане ён, то зменіць адзнаку першага сановніка ордэна, загадае выразаць крыж менавіта з гэтага сапфіру і, магчыма, уставіць яго ў гэты самы медальён. Ён не сумняваўся, што некалі дабярэцца да самой вяршыні дзяржавы, наймагутнай у Еўропе. Калі не ўцячэ ад яго ўдача, а чаму б і не? Чаму не можа ён, радавіты фон Шомберг, стаць самім вялікім магістрам? Цяпер, вядома, ён выконвае самыя цяжкія даручэнні, рабуе, ён паправіўся нават у думках, здабывае сродкі на ордэн, але пазней непазбежна яго чакае іншае, больш высокае служэнне, дзе няма брудных дарог, разлезлых ад бездаражы ботаў, намоклага плашча, які цягне дадолу, і многіх іншых рэчаў, уключаючы засалены стол у карчме ці выбрачаныя вантробы ахвяру. Ён будзе здабываць сродкі іншым шляхам, у пакоях, дзе як плывуць па падлозе багатыя дамы у празрыстых карабліках. Караблік – жаночая прычостка з вэлюмам. Над маладымі лбамі, дзе духмяна пахне смачнымі і багатымі стравамі, на сталах стаяць златыя сасуды для мыцця рук, і чыстыя ложкі чакаюць падарожніка ці госця. Так, золата ордэн шукае паўсюдна. У рыцараў шмат багаццяў. Іх даюць гаспадары многіх краінаў і нават сам папа. Але ўсё роўна сродкаў не хапае. Хрысціянізацыя такіх вялізных прастораў патрабуе будаўніцтва новых і новых замкаў, подкупу старэйшынаў і простых людзей. Золата можа многае. Ён у тым паспеў не раз пераканацца. «Дык колькі ў ім каратаў?» – перарваў яго думкі скрыпучы голас. Шомберг ачомаўся. Мабыць, Хельмут звертаўся да яго другі раз, бо глядзеў сваімі пачырванелымі вочкамі пільна і нават трохі як бы з насцярогай. Шомберг пасміхнуўся. «Я надта спяшаўся ў Марыенбург, амаль зусім не спаў», – сказаў вінавата, кладучы медальён на стол памочніка галоўнага казначэя. Той супакойна схапіў кругляк, узважваючы яго ў руцэ, замармытаў нешта, заносячы ў свой пергамент вопіс чарговага прадмету, які папоўніць казну ордэна. І, здавалася, гаворка паміж рыцарам і памочнікам пацякла ў тым жа кірунку, але вечарам, калі рыцары сабраліся ў агульнай зале для вячэры, Шомберг злавіў імгненны позірк Хельмута, які тут жа паспешліва схіліўся над місай капусты, і зразумеў, што нечым выдаў сябе сваю залішнюю схільнасць да рэдкай золатой рэчы. Рыцар, асабліва новаспечаны, а ён уступіў ордэн усяго 4 гады таму, мусіць вытрымаць шмат спакусаў, і толькі беззаганнае выкананне ўсіх правілаў дасць яму магчымасць у будучым тых правілаў не выконваць. Ён апусціў вочы долу і ўбачыў, што на светлых капляных плітках засталіся ад ягоных ботаў брудныя сляды. На дварэ ішоў дождж, а ён перад вячэрай доўга стаяў ля парапету, гледзячы на горад, што шумеў і верыўся ўнізе, пад замкам. Вось пасля гэтага стаяння занёс сюды вільгаць і чорную восеньскую гразь. «Падцерці, бруд!» — раўнуў на свайго зброеносца Гуга, які сядзеў непадалёку за сталамі для прыслугі, і таксама сёрбаў капусты з пахкім ласіным мясам. Той спалохан ускочыў, памкнуўся да рыцара. «Потым!» — ужо мягчэй паўтарыў Шомберг і стаў з апетытам есці. «Хай сабе Хельмут думае пра яго, што хоча, усё роўна ён больш знатны, хаця і самы малодшы ў слаўным родзе Шомбергаў». І хаця па гэтай прычыне не яму дасталіся багацці роду, якіх забралі два старэйшыя браты, ён усё роўна возьме ад жыцця тое, што яму належыць. Няхай сабе і вялікі магістр Цольнер, і вялікі комтур Конрад фон Валенрод, і надменны брат яго Ульрых, і іншыя кіроўцы, зараз пасля іхняй надта важнай нарады, ядуць у асобнай зале наверсе, хаця паводле статута яны мусілі б сядзець тут разам з усімі. Там, насуперак правілам, некалі будзе сядзець і ён. Малодшы са слаўнага роду Шомбергаў, вялікі магістр ордэна.